بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعبان يا سورة السقاشنات أو قرآن كاملة سورة البلد بلد في سورة القمة العابي مكية مكية في سورة الشيء وآياتها إجهادنا عشرون آية لباتا آية قدوية سورة إنو ميشان كجلي إنو وها ليرا ذا سورة البلد أيا ليرا بلد شاس إلهي سبحانه وتعالى وكل عرنا يؤو بلد مكة أيا سورة القمة العابي وعين تسمية ذا سكمتها قاعدة إنو سوامر جرنية وهذه من بعد تسمية الكل باسم بعضه على عادة الله تعالى في كتابه شيء كله أو بعض كمدى لغم العابه هذا إله كتاب كيس قدر يستويه سورة دانواء سورة مكية وحالوا قوها ميا أصول العقيدة أيضا دوره إله سبحانه وتعالى قد رديس وحداني سنسطالين آية النبوة والرسالة بعث إيا قيامة أحواله إذا أيالوا قوها ميا سورة دسن. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم وان دارنا يا هود إلهي بهذا البلد بلد كان أو كان عيان كل دارنا يا والحال أنت أدونا سيدك محمد كأو حل مدى جاية أسيد بهذا البلد بلد كان أو كان أدق أسيد ووالد مد وحد علي عيان كل دارنا يا إيه وما ولد ومن دي الولد أود علي لقد حقيقها خلقنا الإنسان إنسان كوان أبورني في كبد دير حنون عيان كو أبورنو داي علي إله سبحانه وتعالى ودارنا يا وهو نكو دارنا يا بلد مكة أيو كو دارنا يا لا أقسم الله ذا نسيان ميلبغ عن كثومر نواسك سلالي إن إنا في أها تنويس كبان أنتهي وكلام كهري يمرك أسيل بأن فيه أمورها ساد كوران كثومر ني لا أقسم وان دارنا يا هود إلهي بهذا البلد بلد كان أو كان أيان كو دارنا يا أو بلد مكة أهوي بلد مكة وحى إلهي ودارنا يا سبحانه وتعالى ومهبض الرحمات عليه نحريس إلهي ماشي كسوه وبني سيسوه دقي سويه يجبع إليها ثمرات كل سين سوف تسمار في سوء الدون كان جرعيا لوسو جيبه الله كينا إلهي وحوكي علي حرم آمن عيوكي علي مثابة للناس عيادتك إلهي ويالا مالي أصور نقون عيان إلهي قبل أهل الدنيا عيوكي علي بأسرها دمان صودا وحا إلهي حرم أغارس لحظة إلا أغارس إلهي وحو مركز بيت المعمور ومركز قبل ذا ملائسة هنه أسجع أيوك أهديي وحيا بف ربضان وفالله إله أيا وحا ويا مكا إسكالات هاي مركز هدي أي كل مسي وحيا بها زيادة هو ديراتك أيا فالله إساس أيا إلهي سبحانه وتعالى أخدار سي إلهي سبحانه وتعالى مخلوقات يسا يخدار ميا ألا مركز الحوري لا أقسم وان دارنا يا هود إلهي بهذا البلد بلد كان أو كان عيان كل دارنا يا هود إلهي أو مكو والحال أنت أدونا سيدك محمد كهو حل مدى جاية أسيد بهذا البلد بلد كان أو كان أدقيس وحوية وأنت حل وحوية جملة حالية وي وحالله كيننا رسول كينا عليه الصلاة والسلام أياس صلى الله وقرده يا وحان اللو سيد الدجين يا رسولك عليه الصلاة والسلام فرحب اللو سيد الدجين يا oo ilaahay wuxuu u yaboohay ma kayno furadoona mustaqbalka markaan hadda laakiin suuradaan ay soo dagayso waa markii nabiga Maxamed jooga Cali (saw) oo asaga iyo asxaabtiisa lagu dhibaayay marka hadda waxaa laga cabiray xaal ayaa laga cabiray waa la xaqiiqo wuquuc weeye inuu nabiga Cali (saw) mustaqbalka u dagi doono ayaa xaqiiq ah weeye sida markaasii uu ilaahay u dhahay inna tamayitun wa inna mayitun ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulkiisa balankaas waa uu oofiyay oo maalintii Maka la furanayo sanadkii 8aad markii Nabigeena Cali (saw) koofi garaadkii madaxiisa uu ka siibay nin ayaa u yimid markaas oo waxa uu dhahay Ilaahay Rasuulkiisa ninka la yiraahdo Ibn Khaddal wuxuu ku dhagan yahay Kacbada siirashada markaas ninkaas wuxuu ahay nin aad iyo aad maaratay dambi xun u galay markaas uu nagu waxa uu dhahay dilow dhahay waxa dilay Zubayr ayaa dilay markaa hadda xaalkan waxa ayaa la khasisaa leeyahay maxay la marka la yiri inkastoo cadiimay ay nafteeda ku tahay haddana xaaladaas waxa weeye aad iyo aad isii weyn tahay oo nabi kaleey salaam uu digay maxay yeelay nabi waxay ka guureysaa marka markaas gaar ahaan ahlkeedu dulumaatul kufri ay ka guurayeen nurul iimaanka ayna u guurayeen haddana waxa ku sugan baa la yiri in la isaarayo rasuulka kaleey salaam qadarkiisa sida uu weyn yahay iyo haddana buqcadaas maka ah sharafta iska leedahay marka markaas waxa weeye ilaahay sharafta u siiyay waxa weeye nabigeena Cali (saw) markii uu soo galay markaas ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala daahi oo kufriga ilaahay markaasi ayuu ka rogay, oo markaasi waxa weeye gaalnimadii markaasay baabaaday. markii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu dhahay jaa alxaqu wazahaqa albaadilu ina albaadila kaana zahuuqa, taas ayaa markii ilaahay maka ugu dhaaranaya. haddana ilaahay waa sii dhaaranayaho, waxau dhahay wawaalidinow ilaahay mid wax dhalay ayaan ku dhaaranayaa. waalidkan waxa weeye waa aadam ayaa la yidhi, nabiyullaahi aadam weeye oo aslo bashar ah. wawaalidinaan ku dhaartow dha ilaahay mid waalidahoo wax dhalay, iyo wamaa walada maadaan bimacnaa man ayaa laga dhigayaa maadaaman caaqi ali ku dhacayso. wawaalidin mid waalidahaan ku dhaartow dha ilaahay, iyo wamaa walada waman duul walada uu dhalay, waxaa laga wadaa duriyadiisa ayaa laga wadaa, oo ilaahay aslo bashar oo aadama iyo owlaadiisibaa ilaahay ku dhaaranaya. waxa hadda loogu dhaaranayo aadam iyo owlaadiisani waxaa la yidhi khalqiga ilaahay kuwa ugu cajiib badan waaye, maxaa yeelay ilaahay bani aadamka wuxuu siiyey bayaan iyo nutqi iyo maamul iyo culuum in lala soo baxo. haddana waxaa ka baxaya bani aadamka ambiyadii iyo saalixiintii owliyadiiaa ka baxaysa. haddana waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igta ayuu amray inay aadam ay u su-aalaan. haddana waxa weeye aadam jamiicu asmaa ayaa markaasi uu baray malaa'igta uu baray weeye. marka sidaas waa la yidhaaho waalidkaanu waa aadam, sidaas ayaana loo badan yahay. marka hadda markii saas la yidhaahdo waxa weeye waxaa geli karaya oo laga faa'iidaysanayaa cumuumkan in mid saalixana uu gelaayo mid daalixa oo faasidana uu gelaayo. culamada qaar waxay yidhaahdeen waxaa ilaahay ku dhaaranayaa oo keliya aadam iyo saalixiinta duriyadiisa weeye, ee kuwa markaasi daalixiinta ilaahay ku dhaaramaayo owlaadiisaba laga tiri maayo. wawaalidinaan ku dhaartow dha ilaahay mid wax dhalay, iyo wamaa walada waman duul walada uu dhalay ayuu dha ilaahay. jawaabulqasamku halkan lawallaahi qad xaqeeqeh ayuu dhi ilaahay, intaasaan ku dhaartaye khalaqna alinsaana insaanki waanu abuurnow dha ilaahay, jinsu linsaana loola jeedaa fii kabadinow dha ilaahay beer xanuun ayaan ku abuurnay, nasab iyo sido ayaan ku abuurnay oo markaasi wuxuu la beer xanuunsanayaa. masaa'ibu dunyaa adduunyada masaa'ibteeda, masaa'ib fara badana adduunyadan taala, shadaa'idda aakhira ayuu la beer xanuunsanayaa. laqad xaqeeqeh ayuu dhi ilaahay khalaqna alinsaana insaanki waan abuurnay fii kabadin beer xanuun ayaan ku abuurnow dhi ilaahay. marka hadda culummada islaamku waxa weeye oo mufasiriintaahu waxyaabo badan oo markaasi waxa weeye masaa'ibta tan oo insaanka qabsanaysa ay ka soo guuriyeen ayaa jira. waxaa la sheegay insaanka marka ugu horeysoo beer xanuunsanaayo markii koonkan uu yimaado, kow canugu marka uu dhasho xudunta markay ka go-ayso waa ku xanuunsanayaa, haddana xudunta marka ay ka go-do oo isku noqonayso waa xanuunaysaa haddana, oo wuxuu dareemayaa cayiiri iyo tacab ayuu dareemayaa. haddana wuxuu la beer xanuunsanayaa nuugmada hooyadiis uu nuugaayo, haddana wuxuu la beer xanuunsanayaa goynta naaska laga goynaayo ayuu la beer xanuunsanayaa, haddana wuxuu la beer xanuunsanayaa ilkaha markay usoo baxayaan, maxaa yeelay carruurtu ilkaha way ku jiradaan. wuxuu haddana la beer xanuunsanayaa carabka dhaqaajintiisa inuu ku hadlo way dhibaysaa. wuxuu la beer xanuunsanayaa markii waxa weeye xanaanadaasoo dhan ay ka go-dane waa la beer xanuunsanayaa, haddana wuxuu la beer xanuunsanayaa wutooyada la gudaayo ayuu la beer xanuunsanayaa, gaajada ayuu la beer xanuunsanayaa, murugta ayuu la beer xanuunsanayaa. kabacdi haddana macalimka waxbaraaya iyo markaasi haybadiisa uu ka haybaysanaya ayuu la beer xanuunsanayaa. haddana markii tacliimta hoose uu ka soo tago tacliimta waaweyn markuu soo aado oo markaasi waxa weeye mu-adibka iyo siyaasadiisa ayuu la beer xanuunsanayaa macalimka markaasi weyn waaye oo dhexe weeye. ustaadka iyo haybadiisa uu la beer xanuunsanayaa, maxaa yeelay tacliimta hadda waad aragteenoo haddii masalan hadda madaarista laga soo qaado waxa weeye mar waxaa la soo marayaa dugsi hoosaa la soo maraya, dugsi dhexaa la soo maraya, dugsi saraa la soo maraya, jaamacada la gelaya. amba waxa weeye tacliimtan kaloo waxa weeye culumta islaamigaani macalinku qur-aanka ayaa markooda waxa weeye dhib ka soo maraysaa. kabacdi haddana waxa weeye tacliimta kale barashadeedii iyo culumta kale barashadeedii ilaa heerar ayaa iyaduna markaasi qofka dhibaato u keeni karaay. wuxuu markuu qaan gaaro oo markaasi oo hanaqaad uu noqdo uu la beer xanuunsanayaa shuqlu tajwiid soo u guursa lahayuu ku mashguulayaa, iyo soo ugu degdegi lahay guurka howl kale ayuu gelaya, marba xaaladuu gelayaa insaanku. waa uu la beer xanuunsanayaa owlaaduu ku mashguulayaa markii uu guursaday ilmo dhalana ilmihii baa mashguulinaya, iyo markaasi owlaadu u khidmaynteedii ciidan markuu galo ciidankaas markaasi junuudda waa ku beer xanuunsanayaa, wuxuu ku beer xanuunsanayaa deer dhisow iyo markaasi sare inuu dhiso ayuu ku beer xanuunsanayaa. Waxaa kabacdi u imaanaya gabow ayaa u imaanaya iyo haram ayuu ku beer xanuunsanayaa. Waxaa u imaanaya jilba xanuun iyo maaragtay luga xanuun markuu da noqdo ayuu ku beer xanuunsanayaa. Masaa'ib oo markaasi aad iyo aad u tiro badan ayaa markaasa insaanka mar walba la xiriirta. Waxaa markaasi ku beer xanuunsanayaa guuso xanuun baa u imaanaya, madax xanuun baa u imaanaya, indhaha ayaa daaf ku dhacaya, dayn ayuu la murgayaa. Waxa weeye mixno oo xagga maalka ha ku dhacaysa ama nafta ah, waxa weeye waa la garaacayaa, xabsi buu gelayaa. Waxyaabahaasna waxa weeye maalin ay markaasi moogaanaan ma jiro, oo waa shay maaragtay isdaba jooga weeye. Wuxuu ku beer xanuunsanayaa mowska iyo mashaqadiisa iyo wixii ka dambeeya. Su-aalulmalakayn ayuu ku beer xanuunsanaa marka uu dhinto. Laqdatulqabriga ayuu ku beer xanuunsanayaa mugdigiisa, baxsiga carliga ilaahay laysu bandhigaayo, ilaa markaasi qofku oo ugaga sugnaanayo jannadiisa ama naar ugaga sugnaanayo. Haddii waxa weeye jannada uu ku sugnaado, markaasaa wixii oo dhan, wixii kasoo bilaabay markii hooyadiisa uurkeeda uu kasoo baxay ilaa markaasi uu soo dhinto mawaaqifulqiyaama uu soo maray, intii uu lasoo kulmay oo dhan oo dhibaato ahayd, maalintaasuu ka bogsanayaa. Kii hadda waxa weeye ahlunaarane asagoo adduunyadana intaas ay soo haysay ayuu geer xanuunka ugu daray, markaasuu gelayaaho naar markuu galo, markaasay dhibaatada weyne qabsanaysaa. marka laqad khaana alinsaana fii kabadin, taasay maaragtay u macno badan tahay. ayaxsabu miyuu u malaynaa hawdha ilaahay insaankii, ayaxsabu miyuu u malaynaa hawdha ilaahay insaankii, allan yaqdira inuusan karaynin calayhi korkiisa axadun axad uusan karaynin. ayaxsabu ama ayaxsibu ma waxau u malaya hawdha ilaahay, waxau ahaayaa layidhi seesow nusuulka ah aayaddan, qawiyu qurayshin, qurayshi nin ahoo xoog badan oo la dhihi jiray abul ashad ibnu kildata nin la dhihi jiray, ninkaas ayaa aayaddaanu kusoo degtaa la yidhi. ninkaas wuxuu ahay nin xoog badan ayuu ahay baa la yidhi. xooggiisa waxaa la sheegay harag ayaa waxaa weeye uu ku fariisanahaa la yidhi, amase waxa weeye waa ku istaagayaa. markaas ayuu wuxuu leeyahay toban nin ayuu wuxuu leeyahay haraggaas ma jiidi kartiinuu leeyahay. toban nin ayaa markaasaa asaguna dhulkuu ku celinayaa, markay jiida yidhaahdaan haraggaasa la go-go-ayaa la yidhi, asaguna meeshiisa ka dhaqaaqi maayo. marka ninkaas wuxau ahay nin haddana markaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam dhigi jiray oo gaal ayuu ahay. markaasuu dhe ilaahay ayaxsabu insaanki ma waxau u malaynayaa allan yaqdira antaan mukhafafatu min asaqiilas isinkeeda maxduuf weeye annahu sha'niya lan yaqdira inuusan karaynin calayhi korkiisa axadun axad uusan karayn. ilaahay baa qaadir ku ah, hadduu xoog isku malaynaayo awoodda ilaahay baa ka sarraysa. yaquulu wuxuu leeyahay hawdha ilaahay insaankaasi, ahlagtu waan halaagay oo cadaawada maxamed ayaan ku bixiyey maalan maal, maalkaasoo libadan oo fara badan. yaquulu wuxuu leeyahay hawdha ilaahay, ahlagtu waan bixiyey maalan maal ayaan bixiyey kasiiran oo fara badan, cadaawada maxamed ayaana ku bixiyey. sidaas ayuu leeyahay hawdha ilaahay subxaanahu watacaala, oo xoolo ayuu ku bixi jiray sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo waxyeeli lahay. ayaxsabu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, miyuu u malaynaa hawdha haddana ilaahay, allam yarahu inuusan arkaynin axadun axad uusan arkaynin. ayaxsabu ama ayaxsibu waa isla mid weeye, miyuu u malaynayaa allam yarahu inuusan arkaynin hawdha ilaahay axadun axad uusan arkaynin. waxyaabaha markaasi uu bixinaayo inaan cidi arkaynin uusan ku xisaabin miyuu u malaynayaa? la weeye, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa og, asagaana markaasaa ku xisaabi doona weeye. marka hadda insaanka sidaas ilaahay uu kufrinaayo oo nicmada ilaahay meel aan u baahnaynin ama meel aan sharci ahayninoo xaaraama u sarfinaayo, ayaa alla wuxuu leeyahay alam najcal miyaanan u yeelin lahu insaankow dha ilaahay caynayni laba indhood miyaanan u yeelin. alam najcal miyaanan u yeelin lahu insaankow dha ilaahay, istifhaamtan istifhaam oo litakhiira weeye, lahu insaankow dha ilaahay caynayni laba indhood miyaanan u yeelin oo wax ku arkaayo. waxyaaba mar-iyaadka waa loo yeelay weeye. ilaahay subxaanahu watacaala laba indhood oo wax kasta aan ku arkayno oo faanuusahoona hor socda ayaa ilaahay noo sameeyey. walisaanan ow dha ilaahay carab miyaanan u yeelin, iyo wasafatayni laba bishimood ow dha ilaahay, iyo walisaanan carab miyaanan u yeelin, oo waxa weeye waxa lamiirkiisa ku jira uu ku turjumaayo. carabku waxa weeye wixii adiga qalbigaaga ku jiro kusoo dhaca ayuu ka hadlayaa, markaasuu sheegayaa. laakiin carabka haddii lagaa gooyo waxa qalbigaaga ku jira xaad kusoo saaraysaa. iyo wasafatayni laba bishimood ow dha ilaahay, labadaas bishimood iyaguna carabka ayay kaalmaynayaan, haddana afka ayay asturayaan, dhawaaqa iyo cunidda iyo cabitaanka iyo wax afuufiddane kulli waxaasoo dhan waxa weeye waa loo kaalmaysanayaa, iyo quruxda insaankana qayahay ka yihiin. وهديناه ميانا هنونو لإله سبحانه وتعالى أن جديني لو دجد ميانا كهنوني وهديناه ميانا كهنونو لإله سبحانه وتعالى أن جديني لو دجد بينا له طريق الخير وشر وين ميانا أعضيني طريق خيرك إذا مسك شرط ميانا أعضيني إله يقول سبحانه وتعالى خلقت حما فهلا افتحم موجود بول إلهي حتى أن جديني إذا أنت أنا كبحن وحال وفصره هو كلام كور ناسك هو يذا أيال وفصره ووحا وي عصما أيال وحوضهي أن نجداني أستجياني وقضهي وحا وي نجدينك وحا وي لبضا ناسوضهي أوهو يذك ويذا محايل اللبض دريق وي وحياته عنوك يهز فجيسة وحا وي أو أمر أي وي وهذا وقدر في المهم مركي دسان إلهي سبحانه وتعالى ناسك سأيوك أنوينيا وحقل يو إليه نوجه صلى الله ناسك والويلها منيا فلقت حمو الإلهي فهلا اقتحم موجود بو الإلهي العقبة جيس موجود بو فلقت حما فهلا اقتحم موجود بو الإلهي العقبة جيس موجود بو الإلهي وما أتراك محاك أغيسيو الإلهي ما العقبة جيس وحيسي محاك أغيسيه وما أتراك محاك أغيسيو الإلهي سبحانه وتعالى ما العقبة جيس وحيسي أو وحوية إنسان كان موجود بايه وحوية سعن جاذا أيال وينين يا جملة أنا وحوية جملة أتراله قال دحدا سي مارتي جوود إيه مرتاسي وحوية قال دحدا سي سوكي فلقت حما فالله اقتحم موجود بول إلهي العقبة جيرس موجود بول إلهي وما أتراك محاك أغيسيو الإلهي ما العقبة جيرس وحيسي محاك أغيسيه حدا إلهي عبدين يا سبحانه وتعالى فكر رقبة نول إلهي قور حرين تدوي فكر رقبة قور حرين تدوي إن لقى حرية قفك وحوية أدوانمو فكر رقبة نور إلهي قور حرين تدوي أو أمس إدعام قولين وي في يوم يوم لقولي يوم كاسو دي مسغبة قاجة صاحبة يتيما أغون لقولي يتيم كاسو ذا مقربة قرابة صاحبة لقولي أو أمس مسكين نور إلهي مسكين كاسو ذا مسغبة عرفوا لك صاحبة إلهي الله وحوري سبحانه وتعالى فكر رقبة قور حرين تدوي عقبادة مركاسي اللي دوينا إن لما هرسا عقبادة وحال إرادة بورتا وحال إرادة دوش هذا وضادة مرك ومرك الله خولا أي دب غنطاي خير سأستغنى سداس أيو معرفيا مرك الله هادين أي أيو دب دني هاي مرك وحا إلهي أو كتل مامي خير سمرك الله سمعين أي أمورا هدى ألا نوش إيقا أي أيو دو مركاسي بورتا دوش هذا الله مر أي فكو رقبة نوضة إلهي سبحانه وتعالى قرح رين تدوي او امس ادعام قودي ويو الالهي في يوم من يوم دحديسة وحلا قودي يوم كاسو دي مصربة جاجة صاحبة مالين جاجة اي جرتو او ابارو اي جرتو او ضدك دباتة اي هيستو ان وحلا قودي ويو الالهي سبحانه وتعالى يا لقودنا يا مرتاسي يتيما اغون لقودي الالهي يتيم كاسو دا مقربة قرابة صاحبة حدا وحوية يتيم كاسو لقودي اجر والجلية مرتا هدا كي قرابة هيا لصيخة سي معايا لقرابة لقودياه لما دي كينيسا وعي كينيسا صدقنا ويساي سلنا ويساي مركا لبدا استيادو ايه اسكالي داهي مدواب مدى سلي سلس ننسا ايو صدقادي واصدقادي ويهي لكن زيادة اسكالي داهي وحاوية سلس الأحامة ماسكو جيرا قرابة مركا سيلا حريش والله اسفاي ويهي ايه هدى هدين لقوديا اغون او وحاوية ان قرابة هين اصدقنا وحاوية اجروا لجهليا او امسا مسكينا مسكين لقوديو الالهي مسكين كاسو ذا مطربة عرفوا لك صاحبه الالهي عرفوا لك وي لصوق بتراب وي لفقري وهو مسكين هو عرفوا لك وي وحالك وذا قف وحبا آنان هاي سنين عرفوا ذا سوح تحقا يسنجرين تاس ايه نقونا يسامر كاسي عقبال لجد داي مركاسو الالهي ثم كان مو اهادو الالهي اقتحم ذي قوة عطفانتاي ثم ذنوا لتبتيب ديكيال ثم كان مو اهادو الالهي انسان من الذين كو مثل مذا آمنوا رميي من الذين كو مثل مذا آمنوا رميي هو تواسو إصدر دارمي بالصبر صبر إصدر دارمي لا عدا لغو صبره بلعيد لغو صبره مع سيدا لغا صبره وتواسو إصدر دارمو لها دين إلهي بالمرحمة إصنا حريسة شو هذا مرسى قرادة عن حفصة الله أخريه معنوه سيدا سويه وهذا كلا الله أخريه فلا اقتحم فالله اقتحم موجود بو الإلهي العقبة جيرت موجود بو وما أتراك محاك أغيسيه ما العقبة جيرت وحي طول إلهي فكر رقبة وحي لس أطا حقا إستفامسه فكر رقبة نول إلهي قرمو حريين قنسه فكر رقبة قرمو حريين الإلهي oo ambasa adcama muu quudiyo ilaahay fii yoomin yoon dhexdiisa yoomkaasoo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon muu quudiyo yatiimkaasoo daa maqrabatin qaraabo u saaxiiba oo amase miskiinan miskiin muu quudiyo miskiinkaasoo daa masrabatin cara ku dheg u saaxiiba suma kaana daan iidu lamid waaye suma kaana muu ahaada u dha ilaahay min alladiina kuwa mid ka mida aamanuu rumeeyey watawaasow isu dardaarmay owsaa bacduhum bacdan barkood barkakaa u dardaarmay bisabri sabar u dha ilaahay watawaasow isu dardaarmo u dhahadana ilaahay bilmarxamati isu naxariisasho isu dardaarmay in ilaahay khalqigii subxaanahu watacaala loo naxariisto isu dardaarmay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay almawsuufuuna bihaadihi asifaat ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo ku sifooga sifooyinkan asxaabu lmaymanati midigta asxaabteeda uu ilaahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu lmaymanati midigta asxaabteeda weeye dadka sifaatkaa ku sifoobay ilaahay noo soo sheegay subxaanahu watacaala asxaabu yamiin waaye waa dadka kitaabkooda midigta laga siinaa u dha ilaahay subxaanahu watacaala waladiina kuwa kafaruu kufriyo u dha ilaahay biaayaatina aayaadkayna ku kufriyey hum ayagu yowd ilaahay asxaabu lmas'amati bidixda asxaabteeda weeye waladiina kuwa kafaruu kufriyowd ilaahay biaayaatina aayaadkayna ku kufriyey hum ayagu yowd ilaahay asxaabu lmas'amati bidixda asxaabteeda weeye waa dadka maaragtay kitaabkooda laga siinaayo bidix laga siinaayo hore aanu usoo marnay calayhim korkooda waxaa ahaana u ilaahay kuwaas asxaabu shimaalka naaru naaru dha ilaahay naartaasoo mu'sadatun oo lagu daboolaayo calayhim korkooda waxaa ahaanaya naaru naaru dha ilaahay naartaasoo mu'sadatun lagu daboolaayo amase muusadatun weeye macna iska bedeli maayo laakin qirada bay camarka hamsada meesha waa laga qaadaya muusadatun oo lagu daboolaayo weeye naartii markii la geliyo ayaa lagu sii foornaynaya ee lagu daboolaya waa taw dhahay ilaahay subxaanahu watacaala lahum min fawqihim dulalun min annaari wa min taxtihim dulalun waa taw dha ilaahay marka waxa weeye naartii oo markaasi ayadiiba kulayl badan ayaa haddana lagu sii daboolaya oo lagu sii foornaynaya waa shay aan markaasi wax markaasi awoodi kara aysan jirin walciyaadu billahi tacaala naar ilaahay subxaanahu watacaala nama geliyo naartu waxa weeye waa shay aad iyo aada u khatara weeye haddana hadde waxa weeye naarta dadka la gelinaayo cadaaladii ilaahay subxaanahu watacaala ayaa laga daahirinayaa maxaa yeele adduunyadan dadka markii la keenay oo ilaahay subxaanahu watacaala sifaatkiisa iyo sifatulkamaalkiisa iyo waxa alle uu yahay la baray ambiyadii ilaahay risaalada ula timiday u digtay haddana qaada waayey daalimkii iyo madluumka weeye ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada tan waxaad aragtayba waxa weeye daalimiin ah ayaa wax kasta samaynaaya haddii waxa weeye naaru aysan jiri lahaynin waxa weeye cadaalada ilaahay ayaa baabi'i lahaaday taasina xaashaa weeye waa inay jirtaa meel laysku abaalmariyo oo loogu kala garsoora dadka adduunyadaba xataa waad arkaysaa sida daahirkaa markaad fiiriso in markaasi waxa weeye garsoor wax la yidhaah uu jiraayo oo daalimkii iyo madluumkii meelay isla tagaan ay jiraayaan weeye marka hadda waxyaaba kastoo adduunyadan ka dhacaaya meesha ilaahay subxaanahu watacaala ku kala garsooraayo ayaa waxay tahay jannada iyo naarta ayay tahay ee hadda ilaahay subxaanahu watacaala cid inuu cadaabo baahi oo u qabo ma jirto ilaahay wax markaasi rabbi ay ku kordhaysana ma jirto laakiin waxa weeye cadaalad ayaa laga maarmaana waa tawdha ilaahay maa yafcalu llahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum wa kaana allahu shaakirin caliima bismi illahi raxmaani raxiim suuratu washamsi washamsi suuraddii lagu magacaabay makiyatu makay kusoo degtay wa aayaatuha aadahaaduna 15 aayatan 15 aayadood weeye suuradda aynu meeshaan ka geyna waxaa la yidhaha suuratu washamsi yaa la yidhaha ama suuratu shamsi waa suurad makiya usuul alcaqiida looga waramaya aayada ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa waxdaanisanu tusaalaynaayo waxaa lagu waramayaa anugoo risaala qiyaamada iyo axwaalaheeda ayaa looga waramayaa bismi illahi raxmaani raxiim suuraddan marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku dhaaranayaa 7 shay ayuu ku dhaaranayaa 7-daas waxa ugu dhaaranaayo ilaahay wuxuu daahirinayaa ama uu muujinayaa qudradiisa weyninkeeda iyo alle inuu la keliyoobay uluuhiyada ilaahnimada uu la keliyoobay haddana ilaahay wuxuu ishaarayaa ashyaadan 7-da masaalix fara badan inay iska leedahay oo haddana nafcigeed uu caam yahay oo ayna intaas kali ahayno haddana waxyaabo nafcigahoo fara badan ay tahay bismi illahi raxmaani raxiim washamsi qoraxdiyan ku dhaartow dha ilaahay iyo waluxaahaa barqinkeedii walqamari dayxiyaan ku dhaartow dha ilaahay idaa wasigii talaahaa uu raaco oo qoraxda uu raacow dha ilaahay walleyli habeenkii walleyli maalintiyan ku wanahaari maalintiyan ku dhaartow dha ilaahay idaa wasigii jallaahaa uu faydo walleyli habeenkiyan ku dhaartay idaa wasigii yakshaahaa uu daboolo wasamaa'i samadiyan ku dhaartow dhahay alle iyo wamaa banaha waman duul banaha samada dhisay walarli ahladan ku dhaartowdha ilaahay iyo wamaa dhaxaaha waman duul dhaxaaha arlada sidiyey wanafsi naf ayaan ku dhaartowdha ilaahay iyo wamaa sawaaha waman duul sawaaha naftaa simay oo faalhamaha ku ilhaamiyey fujuuraha faajirnimadeeda iyo wataqwaaha taqwadeeda ku ilhaamiyey jawaabdu waa tan qad xaqiiqahe aflaxa waxaa liibaanow ilaahay man duul zakaaha naftaas ahiraa liibaanay waqad khaaba waxaana hoogowdha ilaahay man duul dasaaha naftaas qariyey oo macaasi ku qariyey ayaa hoogay ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala qodobadan ayaa ilaahay markuu ku dhaarto ayuu ilaahay jawaabdu wuxuu ka dhigayaa qad aflaxa man zakaaha ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala washamsi qoraxdiyaan ku dhaartowdha ilaahay washamsi qoraxdiyaan ku dhaartowdha ilaahay iyo waluxaaha barqinkeedowdha ilaahay luxaaha waxaa laga wadaa waqti irtifaaciha weeye waqtiga markaasi qoraxdu ay soo kor noqonayso ama waluxaaha waxaan ku dhaartay iftiinkeedi weeye qoraxdu markii ay soo baxdo iftiin ayaa markaasaa kusoo xoogaabaya marka hadda alxaasil waxaa weeye laxwadaanu waxaa weeye waa irtifaacu nahaar maalintu markay soo kor noqoto luxadana markaasi iyaduna waxaa weeye waa markay aada iyo aada usoo sara marta weeye waluxaaha ayuu dhi ilaahay ay low ahaa weeye iftiinkeedaan ku dhaartay aqwaal oo saddex ayay mid ka tahay weeye qaar waxay yidhahdeen maalinta dhammaanteed ayaa luxada loola jeedaa qaar waxay yidhahdeen waluxaaha kulaylkeediaan ku dhaartay ayaa loola jeedaa oo xarushamsi qoraxda kulaylkeeda weeye ilaahay xikmada ugu dhaaranaya arrintaasna waxaa weeyaalay qoraxda markaas ugu dhaaranaya iyo iftiinkeeda waxaa layidhi caalamka waxa uu ku jira haa layidhi waqtiga qoraxdu ay maqan tahay wuxuu ku jiraa haa layidhi maqnaan caalamka waxaa layidhi fii qaybati fii waqti qaybati shamsi canhum kalam waati weeye dadka waxa weeye inti markaas qoraxdaasi ay ka maqan tahay wax dhintoo kale waaye qoraxdu markay soo baxdo subaxa ayaa markaasaa soo dilaacaaya amwaadi dadki camal ahay waa ilaan waa la hurdayaahe wax soo noolaaday noqonayaan xayaatadii waa kaamil noqonaysa waqtigaas waqtu laxwada ah oo qoraxdu markaasi barqinka uu soo kor noqdo xaaladaanu marka waxay shabahdaha layidhi axwaalu lqiyaamay shabahaysaa waqtu luxadu iyaduna waa waqti oo shabaha ayaa layidhi marka waxa weeye ahlu jannuhu jannada ay ku istikraarayaan ahlu naar kuna naarta ay ku istikraarayaan walqamari dayxiyaan ku dhaartowdha ilaahi subxaanahu watacaala idaa waqtigii talahaa uu raaco talahaa uu raaco macnaha waxa weeye tabiicahaa qoraxda uu raaco daalican isagoo dhalanaya cinda quruubihaa dhicideeda agteeda oo waxa weeye qoraxdu markay dhacdo ayaa dayxu markuu kow yahay waxa uu kasoo dhalanayaa meesha qoraxdu ay ka dhacday ama hadduu lama uu yahay meeshaas ayuu markaasu isaguna kasoo daahirayaa walqamari dayxiyaan ku dhaartowdha ilaahay idaa waqtigii talahaa qoraxda uu raaco ayuu dhahay ilahi subxaana watacaala ilahay haddana wuxuu yihi wannahaari maalintiyaan ku dhaartowdha ilahay nahaarki idaa waqtigii jallaahaa uu faydo jallaahaadan waxa weeye lamiirka oo mustatirka oo marfuuca wuxuu u noqonayaa maalinta u noqonayaa amba ilaahayaa loo celinayaa haa layidhi midka baariska ahoo mansuubkaana qoraxda ayuu u noqonayaa amba samugdiga ayuu u noqonayaa marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wannahaari maalintiyaan ku dhaartowdha ilaahay idaa waqtigii jallaaha uu faydo alle amase jallaaha uu faydo waxa weeye ilaa waqtigii jallaaha uu faydowdha ilaahay wannahaari maalintiyaan ku dhaartowdha ilaahay idaa waqtigii jallaaha uu faydowdha ilaahay waxa weeye wuxuu faydayaa maalintu waxay faydaysaa habeenkay faydaysaa idaa waqtigii jallaa alle uu faydo haa waxa weeye maalinta uu faydo taas waa la dhihi karaa idaa waqtigii jallaaha uu faydow dhahay ilaahi subxaanahu watacaala oo markaasi waxa weeye uu faydo mugdiga uu faydo macnaha waxa weeye adharahaa wakashafahaa weeye walayli habeenkii aan ku dhaartow dha ilaahay idaa yaqshaaha marka suuraddan casharkeena dammaan ku bayaanayna casharkeena si intaas uu ku eg yahay wallahu subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda kow iyo tobanaad oo suuratu washamsi ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay todoba shay inuu ilaahay uu kusoo dhaartay oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhaartay qoraxda washamsi yow dhahay ilaahay qoraxdii ayaan ku dhaartay iyo waluxaahaa barqinkeedii walqamari dayxiyaan ku dhaartow dha ilaahay idaa waqtigii talaahaa uu raaco oo waxa weeye uu raaco qoraxdii wannahaari maalintii aan ku dhaartowdha ilaahay idaa waqtigii jallaaha alla uu faydo ama tajallaa uu fayda nahaarkii, haa uu fayda udha ilaahay dulmadii mugdigii jiray, walleyli habeenkii aan ku dhaarto udha ilaahay ilaa waqtigii yaqshaa, haa uu daboolo oo habeenku waxuu wax ku daboolayaa mugdigiisa weeye, wasamaa'i samadii aan ku dhaarto ilaahayna soo dhahay, iyo wamaa banahaa waman duulbanahaa dhisay oo alla ah weeye, maadaa bimacnaa man ayaa laga dhigayaa ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa isku dhaaranaya, walardi arladii aan ku dhaarto udha ilaahay, iyo wamaa daxaahaa waman duul daxaahaa arlada siliyey, wa nafsi naf ayaan ku dhaarto udha ilaahay, nufuusoo dhan ayaa loola jeedaa wixiba naf lahoo dhamaa ilaahay ku dhaaranayaa, iyo wamaa sawaahaa waman duul sawaahaa simay oo alla ah, fa alhamahaa dibeedna ilhaamiya naftaasoo ku ilhaamiyey, fujuurahaa faajirnimadeeda, iyo wataqwahaa taqwadeeda, maxaaya naftu ilaahay abuuro bani aadama amba faajiraday noqonaysaa ama waxay noqonaysaa taqiyaday noqonaysaa, oo ilaahay waxa uu caddeeyey dariiqa khayrka iyo sharta ayuu caddaynayaa. Hadda taqwada ayaa la akhriyaa layidhi, ru'uusul aaya ayaa la ilaalinayaa. jawaabulqasamkina halkan weeyo, ilaahay wuxuu dhahay qad xaqeeqaha aflaxa waxaa liibaana intaasaan ku dhaartay, man zakkaahaa nafsa ruuxi dhahiro ilaahay, naftaa sidaasa qofkii dunuubta ka dhahira oo ilaahay daacadiisa laasimiya iyo taqwada alle, kaas ayaa liibaana ul ilaahay. waqad khaaba waxaa hoogo khasaaro ul ilaahay, man duul dastahaa nafta qariyey, nafta qariyey macnaha akfaahaa bilmacsiyati, macsiyuu ku qariyey nafta, markii waxaa weeye macsi lagu qariyo qofku macaasi uu sameeyo, waxaa weeye qof naftiisu qarsoon tahay oo aysan qiimo lahayn ayuu noqonayaa, oo dulaysan ayuu noqonayaa. maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa liana almacaasi tudilu nufuusa la yidhi, macaasidu waxay dulaysaa nafta, ayuu dulaysaa qofku hadduu yahay ahlulmacaasi, waxa weeye qof oo maaragtay sharaf lahaynin oo waxa weeye mugdi saaran yahay oo aan qiimo lahayn ayuu noqonaya, dulyah noqonaya. halkaan ilaahay wuxuu nooga sheegaya subxaana watacaala dhowr markaasi ummadyo hore ah oo hadda saas u badnaynin oo ilaahay subxaana watacaala uu ka waramaayo oo geeniyey rusushii loo soo diray. marka waxay munaasab u tahay aayadii hadda aynu soo marnay, ayay aayaddan aynu bilaabayna munaasab u tahay, maxaa yeele ilaahay markuu ku dhaartay aqsaamta hadda laga soo waramay, waxa weeye markaasi qofka mudhiica salaaxiisa liibaantiisana ugu dhaartay, iyo qofka caasiga hoogiisa, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu halkan ku sheegayaa qisadatan mid mudhiica oo nabiyullaahi saalixa calayhi salaam iyo mid caasi hoqoonkiisa ay halkan ku sheegaya. allah markaa wuxuu yidhi, kadabad way beenisow dha ilaahay, samuudu reer samuudow dha ilaahay, taaniisu lficligaanu bimacna alqoom weeye, kadabad way beenisow dha ilaahay, samuudu reer samuud, rasuulkeedi saalixa ayay beenisay, bidaqwaahaa bisababi duqyaanihaa, xadgudubkeedii sababkiisa ayay ku beenisow dha ilaahay, id waqti ayuu beenisow dha ilaahay, in bacasa ou degdegay, asqaahaa asqal qoomi, qoomka kii ugu shaqisanay, id waqti ou dha ilaahay, in bacasa uu degdegay, asraca weeye uu degdegay, asqaahaa reer samuud kii ugu shaqisanay weeye. waa ninkii la dhihi jiray qidaar bunu saalix, oo hasi nabiyullaahi saalix boqon gooyey, oo wax badan qur-aanka aynu ku soo marnay, ayaguna markaasi raalli ay ka ahaayeen. maxaa yeele dadka waxa weeye qofki macaasida midka samayhaaya iyo midka raalligaas ahoo geed fadhiga u ah isku dembiyay noqonayaan, wixii markaasi masaa'ibahoo yimaadana way wada qaysanayaan, qiyaamana sidaasaa laysula cadaabayaa. markaa ninkan qidaaraa la dhihi jiraa layidhi, waa asqal awaliina, sida nabigan uu ku sheegay umayo hore midka uu shaqisan weeye, nin wuxuu ahay baa layidhi asqarahow ahaayoo waxa weeye maaran oo haddana waxa weeye indha cagaaran oo gaaban ayuu ahay baa layidhi. sayidina cali ibnu abi daalib ayuu nabigan wuxuu dhahay, atadri man asqal awaliina, uu dhahay dadkii hore ninka ugu shaqisan ma taqaanaa? markaa sayid cali waxaan dhahay yuuri, allahu wa rasuuluhu aclam, ilaahiy rasuulkiisa og. markaasuu wuxuu dhahay yuuri, caaqiru naaqati, hase nabi saalix midka boqon gooyey ayaa ummadihii hore ugu shaqisan. haddana nabigu waxa uu dhahay yuuri, atadri man asqal aakhariina, ummadaha dambe ummati maxamedka midka ugu shaqisan ma taqaanaa? qultu waxaan dhahay yuuri sayid cali, allahu wa rasuuluhu aclam, ilaahiy rasuulkiisa og. markaas qaala waxa u dhahay yuri, qaasilaka u dhahay, midka adiga ku dilaya, adiga nabi sayid caliya ninka ku dili doona, ninkaas ayaa ugu shaqisan ummati maxamedna. sabaasii hadda sayid cali waa sii la dilay, oo raggii maaragtay ayaa waxa weeye jayskii mucaawiyo raggii ka tirsanay waa ku eedileen. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala, id waqti ou dha ilaahay, in bacasa uu degdegay, asqaahaa asqal qoomi, qoomka kii ugu shaqisanaayo dha ilaahay. markaas ayaa waxa weeye ayay seer samuud nabi saalix beeniyeen, faqaala lahum, waxa u dhahow dha ilaahay rasuulullahi, ilaahay rasuulkiisa, naaqat allaahi, garuu ka taga naaqata allah ilay hashiisa ka taga. faqaala lahum, waxa uu dhahay udha ilaahay rasuulullah ilay rasuulkiisa, naaqata allahi ilaahay heshiisa garuu haa ka soo qadaro ka taga naaqata allah ilay heshiisa, iyo wasuqyahaa waraabkeeda ka taga maalinta ceelka iyo cabaysa. waasaa hadda ka horku soo maraynaa suuratu shucaraa, lahaa shirbun walakum shirbu yoomi macluum, waasa u dhahay maalinta ceelka iyo cabaysana ka taga dhibna ha u geysana. fakadabuuhu way geeniyeen udha ilaahay, qowlkiisu waa geeniyeen. markaasa waxa weeye taas waxay keentay in cadaab uu kusoo digo markay hashi ay dileen. fakadabuuhu ayuu dhi ilaahay way geeniyeen nabi saaleh. facaqaruuhaa, dabeedna waxa weeye facaqaruuhaa way boqon gooyeen hashi. fakadabuuhu way geeniyeen udha ilaahay, nabiyullaahi saalex ayay geeniyeen. fakadabuu way geeniyeen saalex udha ilaahay, facaqaruuhaa, dabeedna hashi way boqon gooyeen. oo waxa weeye hashi way dileen si waxa weeye igu nabad gasho maalinta ay cadaayaan. fadamdama, waxa uu ku suba udha ilaahay alleh caliim korkooda. fadamdama, wuxuu ku daboolay caliim korkooda rabbum rabbigooda udha ilaahay alcadaabu isuu qadira cadaab ilahay ku daboolay. fadamdama, waa ku daboolay caliim korkooda rabbum rabbigooda cadaab bidambihim bisababi dambihim, dambigooda sababkiisa dambiga ay galeen ayaa ilaahay daraaddiisa cadaab ugu daboolay. fasawaahaa, ilaahay waana ku sima weeye damdamadii ilaahay waa ku sima subxaana watacaala, oo waa ku camima weeye. markaasi cid ka fakatay ma jirto intii kufaartaba aheeday. walxaal ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ku simay damdamadaas, laa yakhaafu, uusan ka cabsanaynin cuqbaahaa, eregteeda uusan ka baqaynin, oo ilaahay subxaana watacaala amaa lagu raacda uusan isdahaynin. walxaal laa yakhaafu, alla uusan ka baqaynin cuqbaahaa, eregteeda uusan ka baqaynin in loo raacdo weeye. taasoo khilaafsan, waxay khilaafsan tahay boqorada adduunyada markay dadka wax ku sameeyaan ama ay wax dilaan, cabsi baa ku jirta. waxaana imaansanaysa in arrintaas loo raacdo oo laga jaasiyo ayaa imaansanaysa. maxaa yeele dad badan oo daga haysto madaxweyne iyo boqorro ah ayaa ina dadka takrifal ku sameeya, ayaa mar dambe ina lagu kaco, ayaa la dilayaa amba laga aasan ama maxkamad la soo taagaya. laakiin ilaahay subxaana watacaala maaliku lmuluug weeye ilaahay, wixii markaasi waxa weeye jiro dhan ilaahay isagaa milkay, cid waxu raaca kartaa ma jirto. alla ilaahay ka dambeeyana ma jirto isagaa keligiisa subxaana watacaala. bismi illaahi raxmaan raxiim. suuratu leyli, habeenkii suuradda lagu magacaabay makiyatu makay soo degtay. wa aayaatuha idhaaduna ixdaa wa cishruuna aayatan, labaatan iyo kow aayadood weeye. waxa weeye aayadda suuradda meeshaan aynu ka gelayno waxay noqonaysaa suuraddu waxa weeye oo sagaashan iyo labaad weeye. haddana waxaynu ka soo baxnay suuraddii sagaashan iyo koowaad aynu ka soo baxnay, waxaanu gelaynaa marka suuraddii sagaashan iyo labaad oo qur-aanka ka mid ahayd. suuraddan waxaa la yidhaha suuratu leyl ayaa la yidhaha. suuratu leyl waxa weeye waa suurad oo makiya weeye. suuraddan marka waxa weeye waxay kusoo degtay saw nusuulkeeda markaanu ka warano sayidina abubakar asidiiq radia allahu canhu iyo ninka la dhihi jiray umayata ibnu khalaf. marka abubakar asidiiq waxa uu ku xeel dheeraada runta oo ilaahay subxaana watacaala la rumeeyo, iyo markaasi waxa weeye rasuulka la rumeeyo, karamnimada diiqsinimada ayuu ku xeel dheeraaday sayidina abubakar asidiiq. umayata ibnu khalaf ninka la yidhaahne waxa uu gaayada ugu dambaysa uu ku gaaray gaalnimada iyo maaragtaya beenta iyo bakhiilnimada ayuu isaguna meesha ugu dambaysa ku gaaray. hase yeeshee waxaa la leeyahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab aa leeyahay, cibradu waa iscaam weeye. qoladahaasu soo degtee qofkii waxa weeye sayidina abubakar asidiiq wadadiisi qaada khayr ayuu helayaa inkastoon saxaabigaas la gaaraynin. qofkii waxa weeye umayo wadadiisa qaadane isaguna waxa weeye hoog iyo khasaare ayuu ka helayaa. bismi illaahi raxmaan raxiim. walleyli, habeenkiyaan ku dhaarto udha ilaahay, idaa waqtigii yaqshaa uu daboolo habeenka. habeenku muxuu daboolayaa? mugdigiisa ayuu ku daboolayaa. kullu maa bayna asamaai waalardi, samada iyo akhlada wuxuu dhexeeyay. oo waxaad arateen habeen markii waxa weeye uu yimaado habeen dhaco, waxa weeye samaawaadkii akhlada intuu ka dhexaysa mugdi ayaa qarinaya. habeenkaa ilaahay subxaana watacaala uu ku dhaaranaya, habeenku waxa weeye wax weyn waaye. khalqiga dhammaantiisa ayaa askunaya, oo wuxuu ka askunayaa ama uu ka xafilayaa xarakad iyo dhaqdhaqaaq weeye. dadka waxaa daboolaya hurdaa daboolaysa, khaasoo dadka bidinkooda waxa weeye raaxa u ah. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala walleyli, habeenkiiaan ku dhaarto udha ilaahay, idaa waqtigii yaqshaa uu daboolo udha ilaahay. wannahaari, nahaarkiiaan ku dhaarta maalinta udha ilaahay, idaa waqtigii tajallaa uu faydmo, idaa waqtigii tajallaa uu faydmo, in kastafa wada hara weeye. markii waxaweeye uu faydmo oo habeenku uu qarsoomo waa arrin iidana cajiiba weeye. Maxaa yeele maalinta iidana dadka way soo baxayaan oo macaashkooda ii raadsanayaan, ilaahay waa ku dhaartay isagana maalinta waa ugu dhaartaa la yidhi madharu jamaal weeye, madharu jamaalilaahi weeye. ilaahay subxaanahu watacaala jamaalkiisa khalaaiqdan uu abuuray ayaa la muujinayaa weeye. haddana waxaa weeye wax kastoo qarsoonay oo dulmatu leyl habeenka mugdiisa ku qarsoonay ayaa soo baxayo kashifmaaya. dadka ayaa dhaqdhaqaaqayo, noloshooda ayay u dhaqdhaqaaqayaan. shimbirtu ayadana waxay kasoo baxaysaa waabaheeda, haweentu waxay maaragtay kasoo baxaysaa makaankeeda. marka diminku dhammaantiis hadduu habeen ahaalahay, nolosha dhan way cudurtoomi laheeday. diminka dhammaantiis hadduu ahaalahay maalin ahaalahayne, raaxo oo dhan ayaa baabi'i laheeday. markaasaa maslaxadu inay isla tacaaqubaan oo marna habeen yimaado marna maalin ay timaado, sidaas ayaa ummadda masaalix ay ugu sugan tahay xayawaanka dhammaantiisa weeye iyo xataa wixii jamaadaad, xataa maslax weyn baa ku sugan habeen iyo maalin. ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa khalaqa waman duul khalaqa, maadan waxa weeye man ayaa laga dhigayaa, wamaa waman duul ayaan ku dhaartowdha ilaahay khalaqa abuuray addakara kii labaay iyo wal unsaa kii dhidigeed abuuray. waxa weeye aadam iyo xawa ayaa laga wadaa, amase waxa weeye kulli dakarin wa unsa ayaa laga wadaa. kuntaa xataa mushkilka annaga adkaynow saas ka yahay, ilaahay agtiisa waxbuu ka yahayo ama haween ayuu ka yahay ama rag ayuu ka yahay weeye. wamaa waman duul aan ku dhaartowdha ilaahay khalaqad dakara kii labay abuuray iyo wal unsaa kii dhidigeeday, ilaahay isaga ayaa isku dhaaranaya. intaasaan ku dhaartay ayuu dhi ilaahay, ina sacyakum camalkiinu dha ilaahay subxaanahu watacaala, ina sacyakum camalkiinu lasataa waa kii kala tagsan uu ilaahay, camalkiinu waa kala tagsan yahay. macnaha hadda khalaa'iqdan jin iyo insi camalkoodu waa kala tagsan yahay, waa ugu kala tagsan yahay. facaamilun liljannati bidaaca wa caamilun linnaari bilmacsiya, waxaa camalku dadku ku kala tagsan yahay shaqadoodu. mid waxa u shaqaynayaa janna u shaqaynayaa ilaahay daacadiisa u samaynaya, midna waxa u shaqaynayaa naaru u shaqaynayaaho macsi ayuu samaynayaa. sidaas ayaa dadku markaasi waxa weeye ay ku kala tagsan yihiin. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ina sacyakum camalkiinu lashataa kii kala tagsan weeye. halkaas ayaana markaasaa waxay noqonaysaa haddana jawaabulqasamka ay noqonaysaa, camalka waa kala fog yahay. maxaa yeela dadku waxay u qaysan yihiin kuwa baadiyeysan iyo kuwa hanuunsan ayuu u qaysan yihiin weeye. xataa baadida laftirkeedu waa noocyaal weeye, hanuunka laftirkiisu noocyaal weeye. ama waxaa iska bannaan baa la yidhi in la yidhaahdo ajzaadiina amase waxa weeye abaalmarintiina ayaa kala duwan weeye. mid jannaa lagu sawaabinayaa, midna waa la ciqaabaya, naar ayaa la gelinayaa, laakiin isku meesha isugu imaanaysaa. ilaahay markaa wuxuu yihi faamaa man ruuxii acdaa bixiya u dhi ilaahay, faamaa man ruuxii acdaa bixiya. oo waxaa hadda ilaahay tafsiil ayuu noo samaynayaa, oo waxa weeye dadkii maaragtay camalkooda uu kala tagsanay oo iskhilaafsanay ayaa ilaahay kala saaraya. waxaana ilaahay uu caddaynayaa axkaamtooda ayuu caddaynayaa. markaasuu dhahay alle faamaa man ruuxii acdaa bixiya xaqa ilaahay, oo wataqaa dhowrsada u dhi ilaahay, wataqaa dhowrsada oo macaasida ka dhowrsada, wasadaqa rumeeya bilxusnaa kii wanaagga badneeday, waa laa ilaaha ila allahu oo maxamedu rasuulullah ila socoto. wasadaqa rumeeya u dhi ilaahay bilxusnaa kii wanaagga badneed rumeeya, fasanuyasiruhu waxaan u sahlaynaa kaaso u dhi ilaahay lilusraa kii sahlanaanta badneed, xaaladdii sahlaneeday oo jannadii baa loola jeedaa. fasanuyasiruhu waxaanu u sahlaynaa lilyusraa kii sahlaneeday ayaan usahlaynaa u dhi ilaahay, waa jannada ayaa la yidhi. maxaa yeele nabigeena caleyhi salaatu salaam ayaa wuxuu dhahay naf ma jirto oo neeftata ilaa ilaahay waxa u qoray makaankeeda oo jannada ahay ama makaankeedii naarta ahay. sidaa marka rasuulkeenu yihi caleyhi salaatu salaam ayay waxay yidhaahdeen asxaabtu, yaa rasuul allaahi afalaa natakilu calaa kitaabina, sow kitaabkayna iska tala saara mayno, haddii horay nin walba loogu qoro waxuu ahaanayo camalkan aan samayayna muxuu taraya. markaasuu dhahay rasuulkeenu caleyhi salaatu salaam bal icmaluu fakulun muyasarun limaa khuliqa lahu, waau dhahay iska daaye camal sameeya, camalka waa laydinka dalbayo ilaahay aa idinka dalbay, qof walbana waxaa loo sahlay wixii loo abuuray. amaa man kaana min ahli sacaada, qofkii ahlu sacaada kamid u qof liibaanaya, fainahu muyasarun licamali ahli sacaada weeye, waxaa loo sahlay dadka liibaanay camalkoodaa loo sahlay. wa amaa man kaana qofkii ahaaday min ahli shaqaawa, shaqiyaasha mid kamid ahaaday, fainahu muyasarun licamali ahli shaqaawa, waxaa isagana u sahlan dadka shaqiyaasha camalkoodaa u dhib yahay. maxaa ila hadda dadka waad arkaysaa dad ayaa waxaa u sahlan inay wax dilaan, oy wax dhacaan, oy wax boobaan, oy wax qufsadaan, oy musiibo iyo shar oy wax xadaan, waxaasoo dhan ayaa u sahlan. Marka waxa weeye qofka muminkaane waxa noocaaso oo ahlu khayrka waxaas ima sahlana, kaas isagana waxaa samaynaya qofkan ahlu khayrka waxuu samaynayo oo salaada iyo soomka iyo camalulbiriga iyo khayraadka qiraa'atu lqur'aanka daacada ilaahay uma sahlan isagana. Maxaa yeele mid baa waxaad arkaysaa subaxdii ayuu xamaaliyo bilaabaya, asoo haddaan lacagtaasana aan ka helaynin, isla markaasina laba rag oo salaada middu ka kariyo, qofkaas marka waxa weeye waa qof markaasi sharta loo fudeeyo, khayrka markaasi albaab laga saaray. Shaygan haddaan ilaahay kuu taysiirin markaasi arki mayso. Camalka marka wanaagsan calaamo wuxuu u yahay qofkan sacaadadiisa ayuu calaamo u yahay. Camalka oo shartane wuxuu calaamo u yahay qofka shaqinimadkiisa ayuu calaamo u yahay. Sidaasay markaasi arrinta kala noqonaysa. Marka Alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qofkaas waxaan u sahlaynaa kii sahlanayeeri, kii kalena waa kan, waamaa man ruuxii bakila bakiilow ilaahay, xaqa ilaahay qofku ku bakiila. Gaar ahaan masalanba waxa weeye wixii sekadii iyo wixii soo raaco xuquuq ahay, xuquuqda xataa ay kulahaayeen dadkii isaga xaqa laga saaray inuu nafaqo siiyo iyo zawjaadki iyo waxa weeye owlaad iyo waxaas oo dhan, waamaa man bakila ruuxii bakiilow ilaahay, oo wasaqnaa deeqtooma ilaahay sababiisa ka deeqtooma. Maxaa yeele qofkaan hadduusan Alla adeecin oo ilaahay daacadiisa samaynayn, waxay ka dhigantaa isagoon ilaahay dan ka lahayn oo ka maarmo weyn. Wakadaba beeniyowdha ilaahay bilxusnaa, kii wanaagga badneed oo tawxiidkiina beeniya, amase waxa weeye jannadina waa la yidhaahdaa fasanu yasiruhu, waxaan u sahlaynaa hawl ilaahay. Sahlidaan macnaha waxa weeye waan u diyaarinaynaa weeye, waan u diyaarinaynaa hawl ilaahay lilcusraa, sii culayska badneed. Sii culayska badneed maxaa loola jeedaa? Naarti baa loola jeedaa, naar ayaa loo diyaarinayaa. Mar haddii arrintiisa ay saas noqoto, wamaa yugnii, ma ka daafacaayown ilaahay canhu isaga xaggiisa, maaluhu maalkiisu, idaa wasilii karaddaa naarta uu ku aroor. Maalka iyo waxuu kasbi jiray iyo manaasibka adduunyada iyo maqaamaadka uu iska lahay, naar haddau galo waxba uma taraayanu ilaahay. Wamaa yugnii, ka daafici maayo maafiye weeye canhu isaga xaggiisawn ilaahay, maaluhu maalkiisu, idaa wasilii karaddaa uu ku arooray naarta un ilaahay. Ina calaynaa korkayna waxaa ahaadawn ilaahay, lalhudaa hanuunkiiwn ilaahay, litabyiina dariiqi lhuda weeye, dariiqa hanuunka inaan cadayno annagaa isu saarno un ilaahay, oo aan ka cadayno dariiqa baayada weeye. Si waxa weeye amarkayna waxa weeye loo fartoomo, oo markaasi haddana waxa aanu reebnay loogaga haro weeye. Ilaahay wuxuu dhahay ina calaynaa korkayna waxaa ahaaday, lalhudaa ayuu dha ilaahay, litabyiina dariiqi lhuda, hanuunka wadadiisa inaan cadayno. Lalhudaa hanuuninta ayaa korkayna. ilaahay wax waajiba ma jiraane, wax waajib ilaahay kuma ahanteedaba. waxay ka noqonaysaa la yidhi calaa sabiili tafadal walaxsaan weeye, waa sida xikmadayna ay keenayso, qudradayna ay ku tacluuqday, ayaa sidaas uhudha ilaahay. ee hadda la dhihi maayo ilaahay waxaa waajib ku ah inuu addoomanka wax u sameeyo, sida maaragtay bidcada muctaziladahu ay qabaan oo kaleento ma ahan weeye. wa ina lanaa, annaga ayuu noo sugnaato udha ilaahay, wa ina lanaa, annagay noo sugnaatay, lal aakhirata, sii dambo udha ilaahay, iyo wal uulaa, sii horo, adduuniya aakhirana annaga ayaa iskalah udha ilaahay. qofkii markaasi waxa weeye meelaan annaga ahayn adduunye aakhire ka raadiyane, faqad akhdaa, kaas waagifay uu kama helaayo weeye. adduunye aakhire ilaahay baa haysta subxaana watacaala, isaga ayaana laga dalbayaa. waasa udha ilaahay, man kaana yuriidu sawaaba dunya fa cinda allahi sawaabu dunya waalaakhira. qofkii markaasi doonaaya sawow adduunyo, ilaahay agtiisa waxaa ah sawowga adduunka iyo aakhirada weeye. wa ina lanaa, annaga ayay noo sugnaatay, lal aakhirata, sii dambo udha ilaahay, iyo wal uulaa, sii horo. faandartukum, maa idin digaya hawdha ilaahay, khawaftukum, yaa ahla maka weeye, markaas ahlu maka khidaabka ay waata caam weeye, cid kasta oo ilaahay subxaana watacaala kasoo horjeeda oo diinta kasoo horjeeda ayaa lagu jihaynayaa khidaabka. faandartukum, maa idin digaya hawdha ilaahay, naara, naar ayaan idinkaga digayaa, naartaasoo saladaa huraysa, naar aad iyo aad huraysa ayaan idinkaga digayaa, naartaasoo laa yaslaaha uusan gelaynin ilal ashqaa, midka ka dhigaa mooyaane, gelid oo lagu waara ayaa laga wadaa, ee markaasi ma anfinayso bacdu lcusaati lmuminiin la cadaabaayo, naartaasoo laa yaslaaha uusan gelayno udha ilaahay ilal ashqaa, midka shaqigaa mooye, alladii shaqigaasoo kadaba beeniya rasuulka calayhi salatu wasalaam, watawallaa jeestay, iimaanka ka jeestay. xasrigaa marka waxaa lagu awelayaa ilaahay qowlkiisa, wayaqturu maa duuna dalika liman yashaa, muraadku marka waxa weeye saliya oo mu'abada ayaa looga jeeda, saan horu soo sheegnay, alladii kaasoo kadaba beeniya udha ilaahay rasuulka beeniyey, watawallaa jeestana. wasaygannabuhaa, waxaa ka fogaanaya naartaasowd ilaahay, الأطقاء مثل فقها سفغانية وسيجنبها وحا سفغانا يقول إلهي الأطقاء مثل فقها الذي فقها سوء يؤتيه سينا يوب بحناية ماله مال كيسة يتزكى حاله يكيس فهراية ومالك إلهي أكيس إسكوب حراية الذي كاسو يؤتيه سينا ماله مال كيسة يتزكى حاله يكيس فهراية وآيه كسو دقي سيدنا أبو بكر الصديق كسو دقوي متزكيا به عند الله إسكوب حراية ووحو أب حناية حوليسة إلهي درادي إسكوب أب حماية هلغو مغلا أب حماية مركز وحو نقونايا إلهي أكيس مسكو بحيرا أيو نقونايا أبو بكر الصديق أي سودي سعيدا رضي الله عنه وي مركي أو إيدي أو حرية بعد يوم سيدنا بلال إبنه سيد بلال اللي هو عذاب أي إيمان كيس اللي هو عذاب أي حدنا واحد وي مركز ساق قالاتي وحيدهن إنما فعل ذلك ليد كان له عنده أبو بكر وحو بلال إحرية أو مارسة أجري هدنا إحرية حد صور وقع عنه جيسي مركز إلهي حوله وما لأحد أحد أمأهان عنده أبو بكر أكيسة من نعمة نعمه نعمة سوى تجل وجه سنائي إذ أبو بكر صديق وحقيقي يا أبا المر مركز الله غصم إيها مجلسه الإلهي إلا لكن فعلى ذلك أسوء قدر أبو بكر انت واسمي ابتغاء وسي ربه هب جيسة اللي هي سدلت في سوء سمي قبل جلع على أسره ولسوف جار دبان عيود إلهي يرلا وهال النقدونا سيدنا أبو بكر الصديق إلهي أكيسة وهال كن غنطونا وعد وناسن أي الله يبوح مرك الله وحوده الذي تاسو يؤتيه سينا ماله مال كيسة يتزكى حاله ويكي استهرعه مرك وحان لهم يهدى سيدنا أبو بكر الصديق السودس مرك سيد بلال أسري ويوكع بلال سيد بلال منك سيد كيسة أيو أدون سنة أيو وما يتعب خلف لديه جري أبو بكر الصديق وهو إيلي جلال إيلي سيد بلال سيئ مهنة بس الله عفضها أولا أدون سنة مرك سوح رجري أبيسا وحوكبها يالي رمالين أي بني لو كنت تبطاع ما يمنع ظهرك وإن تيوه داد إيبيل هذا من قبر ساقة داسع سرة أو وحترى أدون لعيفة أسوء حريه صوتها ويبقى أدون حيوك لأنا هين مركا سوسي أبو بكر وحوكبها منع ذهريه لا دبر كيغ ومن عيوه ووحن أولا جيدا إنو دبر كيغ من عيوه إلهي أسيسة إنو دبر كيغ نارك من عيوه أيا أولا جيدا معايا إسوء حق الله أيوه جيدا هيدا أنا سود التالي waxa la wariyay dalal waxa weeye waxa gumaysan jiray adoon nimana ku haystay nima leeyraado bacli bani jumaa nimanka leeyraado oo ninkan umay ta ragaas uu ka tirsanaay dalalna waxa la dalal ibn rabah ayaa leeyraada hooyadiisu waxa leeyraa xamaama sala dhaha waa waa nin islaamnimadiisa ku run sheegay qalbigiisu oo daahir yahay umay ninkan leeyraada ibn khalaf waxa uu soo bixiyay jilaal quraxdu markay kululaato ayuu banaanka keen jiray markaas ayuu xabadta ayuu waxa weeye duufka ayuu dhulka inuu u dhigo ayuu xabad ka dhagax siid weyn oo ka saar jiray banaanka masawey markaas sidaas ayuu u saar jiray xabadkiisa lagu dajiyay dhagax weyn inaha lay keenayaas markaas uu waxa u dhigi jiray la tazalu hakada hatta tamuta aw tukafira bi muhammadin dalal uu saan ka jiray meeshii ila adkad dhimanaysa saan ku dhimanaysa amad muhammad uu kufriis sidalana wuxuu dhahay soo xaaladaas ku sugan ahad ahad u dhahay ilaahay aan rumeyi marnaba ka laaban ma iimaankiisa khasuusan alayhi salaam salaam ayaa maalin soo marama markaas wuxuu dhahay asoo anagu wax ka qaba karin ahad yihii kow dhahay ahad ka sheeganayso waa ku kori doonaa oo ula jeeda Allah ku kori doona markaas anagu waxa u dhahay sayid Abu Bakar inuu yimiday inna bilalan yu'adabu fillah bilalow sayid waxa u dhahay Abu Bakarow sayid bilal ilaahay daraadiisa loo cadaabu haya sayid Abu Bakar nin aqal badan oo ahay nabigu wuxuu doonayay ayuu qartay maxay yela arabtu waxay yiraahdaan fa kullu ladhibin bil isharati yafhamuha qofka aqalka uu isaaro wax ku fahmaa waxa la rabaa qofka ahlu sharafka hadafkiisa amba sarbeedkiisa inaad gara karto ayaa loo baahan yahay wax sariixa la dooni maayo qofka ahlu sharafka ah waxbuu kartaa sayid bilal gurigiisa uu aadaa layidhi markaasuu fadal oo dahab ayuu soo qaaday umayasi ibnu khalafu u geeyaa layidhi markaasuu yiri warsow ilaahay ka baqamaysa miskiinkan xaq u haysata markaasuu dhahay adaa fasaadiye markaasa kori waxaad ku arkaysa rawaad kale waxay ahaaday waxau ku furtay fadal oo dahaba rawaad kale waxay ahaaday waxa uu u dhahay sayid Abu Bakar ninkii gumaysanayo saas ku haye aniga waxaan hayaa adoon madow oo ninkan ka xoog badan ayaan hayaa isla markaasina adiga kugu diina ee waxa weeye adoonkaas aan kaas siiyay kan hadda adiga kuma raacsanayn waxa la yiri markaas sayid Abu Bakar adoonkii uu siiyay fadalka dahabta inuu ugu dalaalay saas uu ku xuriyalay Saciid ibn Musayyib waxa uu dhahay waxaan soo gaaray umayka ibn Khalaf Abu Bakar waxa uu ku dhahayaa la yiri hilaal markii waxa weeye dhibaatada uu marakee ku hayay ee ma gelaysaa markaas uu ahaa buu dhahay waan gelayaa misbaas addoonka la yidhaaho adigu aad leedahay ayaan ku gelayaa misbaasa markaas waxaa laga baxsaa la yidhi 10,000 oo diinaar ayaa laga baxsay u dhahay saxaabiga saciid ibnu usayid saxaabinahayna waa saaiic u ahaye iyo markaas laba addoon iyo maaragtay naag addooma iyo xoola a laga baxsay nin shaqo badan u ahay muslimna waa ahay abubakara islaam dhahay waa ka diiday markaasuu abubakarow intii uu ka siiyey haddana waxa weeye waxa uu sii diray lacagta lafirkeed ugu dalaalayay soo u xureeyay sayidina abubakaru sidiiq bilaal koor wuxuu xureeyaa lay lix qofood u xureeyey caamir ibnu fuhayrat ninka la yidhahdo oo dagaalki beder iyo uxud ka qayb galay lana dila maalinta la yidhahdo bi'ru macuuna la dila soo shahiida iyo ninka ee haweenka la yidhahdo umu cumays iyo maaragtay zahro ayuu maaragtay xureeyey markaa islaamkaa zahro la yidhahdo markii uu xureeyey oy islaantay waaba islaamay marka hore aheede indhahay ka dhacdaa la yidhi markaasay quraysh waxay yidhahdeen waxaa indhaha ka tejiyo indhaha ka riday waxay ka tagtay laata iyo cuzo markaasay ina loo sheegay waxay tiri kadabuu wabaykullahi waa markaan aan la xarimin in beyska lagu dhaartay beys ilaan ku dhaartee maa tadurru laata waalcuza hay tiri wamaa yanfacaani laata iyo cuzo waxba tali maaha ma anfacaan markaasaa sidii daraaddeed ilahay indhaheeda usoo celshay haweenta la yidhaha sihriye ayuu xureeyey iyo gabarteeda naag oo bani cabdidaar ayaa gumaysanayso addoonnimo ku haysa markaasuu maalinteeda abukarina soo maray iyadoo qorya u dirtay oo dhahaysa wallaahi idin xuray maayo weligay ayaa abubakar waxa u dhahay kallayaa uma fulaan u dhah markaasay tii ayaa fasaadisay markaasuu xureeyey meeqaad gelaysaa intaas intaas intii uu siiyey marka sayidina abubakaru sidiiq wuxuu ahay nin xoolihiisa islaamka ugu adeega ayuu ahay ma ahaynin dad markaasi waxa weeye xoolihiisa macsiya u adeegsada ma ahaynin sidaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku ammaanayaa qof kasta oo muslim aho ilaahay wax siiyane waxaa loo baahan yahay khayrka inuu wax ku bixiyaa la raba markaasuu dhi ilaahay wamaa liaxadin axad uma ahaanin cindahu ilaahay agtiisa min nicmati nicmo nicmadaasoo tijzaa lagu jaasinaayo ilaa laakiina facala abubakar arrintaa waa sameeyey ibtiqaaa wajhi wajhi rabbihi rabbigiisa riliisa dalabkiisa rabbiga laclaa uu sareeyey wala sawfa jeer dambana yahlaa waa raali noqon doona waxa ilaahay siinayo sawaabaho jannada lagu siin doono aayaddan marka waxay samaynaysaa ficilka abubakar oo kaleentood in markaasi naarta loogaga dheeraanayo ilaahayna qofka uu ku sawaabinayo marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu